بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. روایت امام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما نقصت صدقتون من مالین، هرگز صدقه مال را کم نمی کند، هرگز مال انسان با صدقه دادن کم نمی شود. و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، و خداوند عز و شان در برابر بخشش و عفو بنده اش را، عزت بنده اش را زیاد میگرداند. و الله بنده ای که بخشنده است و عفو کننده است، خداوند عزتش بلند میگرداند. و ما تواضع احد لله الا رفعه الله عز وجل، و هر بنده ای که برای خدا یک و یگانه خاکساری کند و تواضع کند، خداوند مقام او را و درجه و منزلت او انسان را بلند میگرداند. از دوستان عزیز، در این حدیث مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را اطمینان می‌دهد و دلهایمان را پر می‌گرداند که بدانید که با صدقه کردن مال شما کم نمی‌شود و با بخشش قدر و منزلت شما کم نمی‌شود، بلکه با صدقه مالتان زیاد میگردد و با بخشش عزت و شرف شما بلندتر و زیادتر میگردد. پس دوستان عزیز، صدقه کننده باشید با قدر توانایی خود، و بخشنده باشید و عفو کننده باشید با قدر توانایی خود، تا اینکه صاحب این اجر و پاداش بزرگ گردید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.